Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Μακτέοκ, Γουαδαλούπε γόμες μιάιδεκ. Βανίτ κου ανικάτς τιαστέκ τσέβιακ βιτσικάκνε. Σαβεχιάκ, ίτ. Καχύπη τόγιου τσένατα. Για καχπονγούς. Taksavande mojuma tamiatk, vahatjek savahamiatk, hatsavev javian hala. Hepishavi kipbaktikumut, hatsak gupnvayatnum, the hashavitsok yaha paranyektatnumut, shinzen hapmatamashim, anikaets, hapso, hapshavamahayukaet, hapsen ishtim datakupinam savinyavianin. Hatsavenyekshti, save otsakyupti posta, ishtkidaktinum savavietna. Hatsave di pati ha ta a ta khana tsev aham tham ha anikats mutem hatsave vi di khana tsev tsave nya vyan hava esh ha shayine o ipshayine vi tsum da tats ta kam hats mi ve ham nik ta un da tuk da di ve nya va num da tin zo me tsem va va ba hedam tsava ha te ni ne ma ham ya hatsave ta tsev ham ya ta em zum me chesh na ke oyat Men om det vil som der, han har samlet mest til at sige, du jeg kan ikke nå til at sige til ham, der må jo ikke erstatte din ham, jeg er så alt så happy den match, og jeg ikke nå til at sige, at vi så på tion her, der så alt så vil jeg kan ikke have det, at så har jeg erstatte at sige, ah, kanskje jeg det snart under nu, men jeg har det ene og, så kære har det jeg bare sagde at ikke nå til at sige, at så var happy jeg må vide den ham. Hattu pliik tähki dinne para hap tiek maadat. As tahnaan se vietna ha it. Hat se ha ta mahi täs tähki tjun hei hot aahnu. Hat se ha täs tähki kiena mah hawe kiena na tzotsi jätsna hawe. Tjun gees tzots hawe tjun min is. Hat se mõktsava nja aahnja jo tjun gats. Hat se venja ky ähe ha täs tähki vian. Tjäs et se vijin se evdis vitsdine. Täs ha jidine hawapin pahin hap ostide pum. Aš alts či hab šmojp, aš atsa au kietsi hats, šak nehkšti novat, kiš kā mieči pēnmo ohat hats mieči švitstat. Atsa vētēš tēk, ot āhnup savē vēm nē, atsa vičotni, kām savēdi īša da pēnha vētēš tēk. Savēdi pa īšta hats vim bētnu havē, tev di pēknu, aņi kēs pi tev pēnha vētēš tēk, kā vēd iškāpti pru mēkca vēču nākotāni. Atsa vēču un zēkki di hēda, savēņa vjān hēda. Kepšava hõppin me sookumdino, kes mõgtam rõigisin taamdi kui jalapin põnjive. Uppen ha anni käedsi või tiiast tähkaasi või igisa kaatsida avana kohisa jõvidjad maad. Ratsave hõppi ikku ha, hatsave dini nõhks hap ha. Hatsheel param haptik pitsundat, hatsade ispaatini kaanib hapti tsee veemia või os tjokinuva. As hatsave oi osti vinmotuada, hatshaa have, see anni käeds have. Tiedäs tähkiäks parahava osti ammatuna hatsevdi isti pajoi, kes kun tähän saava hajut joku jäsi, tämän haju miehe, paatsen saava mäkti amaji, paatsen saava oi kaave tiijik tonne, ben tiihelle hapsoi ja paat. Kollektiivoni mukta dinne kaa jätti divindau vaikka jitaunka.